tygodniu szklane wazony, piżamy dla dzieci i dwupaki t-shirtów dla niemowląt. O szczegóły pytaj w sklepach. Pepco, pokochaj niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 26 sierpnia. Minęła 20. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Projekt przyszłorocznego budżetu przyjęty przez rząd. Serwis Axios ujawnia, o co prezydent Ukrainy poprosił przywódcę USA. Chodzi o pociski Tomahawk. Do północy potrwa strajk pracowników lotnisk we Włoszech. Wydatki wyniosą prawie 920 miliardów złotych, dochody nieco ponad 647 miliardów. Deficyt ma nie przekroczyć 272 miliardów złotych. Projekt budżetu na przyszły rok przyjęty przez rząd. Na obronność przewidziano 200 miliardów. Premier Donald Tusk podkreśla, że na bezpieczeństwie nie można oszczędzać. Napinamy te ramy budżetu do granicy możliwości, ale mamy świadomość, że na bezpieczeństwo ojczyzny i na przyszłości naszych dzieci nie można oszczędzać. Trzeba szukać innych sposobów. W przyszłorocznym budżecie uwzględniono też ponad 20 miliardów złotych na rozwój policji. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na wzrost wynagrodzeń dla funkcjonariuszy. Krok w dobrą stronę, ale wykonany zbyt późno. Tak przyjęcie przez Sejm tzw. ustawy łańcuchowej oceniają obrońcy praw zwierząt. Nowe przepisy zakazują m.in. trzymania psów na uwięzi przez całą dobę. Dobrze, że posłowie pochylili się nad losem czworonogów, które były źle traktowane przez właścicieli, mówi Maria Rybińska, prezes Radomskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, które prowadzi schronisko dla bezdomnych zwierząt. Chciałoby się powiedzieć, że nareszcie. I dlaczego tak późno? Bo w cywilizowanym kraju w XXI wieku powinniśmy już dawno, dawno temu mieć prawo tak ustanowione, aby zwierzęta nie były trzymane na łańcuchu. To my jesteśmy za nie odpowiedzialni. Człowiek udomowił zwierzę i wziął pełną odpowiedzialność za zwierzę. Teraz tak zwana ustawa łańcuchowa trafi do Senatu, a potem na biurko prezydenta. O pociski Tomahawk poprosił Donalda Trumpa podczas wtorkowej rozmowy prezydent Ukrainy, ujawnia serwis Axios. Ukraińcy mogliby wykorzystać tę broń do atakowania celów w Rosji na odległość sięgającą Moskwę. Wołodymyr Zełenski powiedział dziś w wywiadzie dla serwisu, że poprosił prezydenta USA o dodatkową broń, która mogłaby zmusić Władimira Putina do przystąpienia do rozmów pokojowych. Nie ujawnił jednak, o jaką. Przedstawiciel ukraińskich władz i inne źródło zaznajomione z przebiegiem spotkania liderów Ukrainy i USA potwierdzili, że chodziło o pociski Tomahawk. We Włoszech do północy strajkują pracownicy lotnisk. Protest jest wyrazem solidarności z narodem palestyńskim. Organizatorzy strajku w związku z brutalnymi działaniami wojska izraelskiego wobec palestyńskich mieszkańców strefy Gazy domagają się od włoskiego rządu i Unii Europejskiej nałożenia dotkliwych sankcji na Izrael. Protest jest również wyrazem solidarności z międzynarodową flotyllą płynącą z pomocą humanitarną dla Palestyńczyków. Strajkujący przedstawili też żądania płacowe i poprawy warunków pracy. Wszystkim poszkodowanym linie lotnicze są zobowiązane do zapewnienia wyżywienia, noclegu i przewozu do hoteli. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Biuro Krajowe Światowej Organizacji Zdrowia rusza z kampanią pod hasłem Zwykły kaszel czy objawy gruźlicy. Sprawdź. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na objawy gruźlicy, które często są mylone z przeziębieniem lub tak zwanym kaszlem palacza. Kampania skierowana jest przede wszystkim do grup ryzyka. Najczęściej chorują mężczyźni, osoby, które są niedożywione, bezdomni, osoby, które nadużywają alkoholu, ale nie można zapomnieć czynniku ryzyka, jakim jest cukrzyca, więc to jest też czynnik ryzyka bardzo poważny. Tłumaczyła Małgorzata Czajkowska-Malinowska, konsultant krajowa w dziedzinie pulmonologii. W Polsce co roku wykrywanych jest ponad 4 tysiące nowych zachorowań na gruźlicę. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota słoneczna, tylko miejscami na południowym zachodzie może się chmurzyć i przelotnie padać. Będzie od 14 stopni w Suwałkach do 19 w Szczecinie, w centrum 16-17. Autopromocja. My musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Czemu akurat ze wszystkich rąk to muszą być twoje? Oni nie mogą nam dyktować, jak my mamy żyć. Ale co ty fanzolisz, córcia? Słuchowisko nagrodzone na festiwalu Dwa Teatry 2025. Zbigniew Rokita. Nikaj.

No i nie powiedziałem, że to jest nowość na 30. Zuta Brassers. Co za stan, proszę bardzo. Jak było na koncercie? Nie byłem, nie wiem, ale na pewno dobrze, skoro Brassers chwycili za swoje instrumenty dęte. 72. notowanie listy przebojów, pierwsza trójka. Rozkręcamy, rozkręcamy i od razu na 29. też nowość w dzisiejszym zestawieniu. Aerosmith, Youngblood, My Only Angel. My Only Angel, Aerosmith, Youngblood na 29. to druga nowość w dzisiejszym zestawieniu. No i siłą rzeczy najwyżej notowana nowość. No to zobaczymy, co dziś się będzie działo. Kartka przede mną, 2 2 7 3 to numer telefonu. O, chyba ktoś dzwoni. Wreszcie redaktor prowadzący powiedział pod nosem, ale to chyba pod uchem. No dobrze, no to może być też pod uchem. A co jest pod numerem 28? O, pod numerem 28 jest piękny, wzruszający, melancholijny Bruce Springsteen, Blind Spot. We inhabited each other like it. Some kind of disease. I thought that I was blind, but I crawling on my knees. Everybody's got a blind spot, brings up and down. Everybody's got a blind spot they can't get around. We mixed them together down on the muddy shore. I was looking for some lost part of myself, praying you might restore. Everybody's got

Ale to zawsze miło dostać życzenia, szczególnie multum płyt winylowych i kompaktowych. No to jest piękne, jak słuchacze Trójki potrafią czasem w piątkowy wieczór nas wzruszyć. Prawda Kaśka? Prawda Komary? 26? Umiem sobie to wyobrazić. Oboje mamy siwe włosy. Ty jesteś chudy jak szczypiorek, bo ciągle palisz papierosy. Ja jestem niższa o centymetr, zmiany pogody ledwo znoszę. Zawsze gdy robisz czarną kawę, to sobie nucisz coś pod nosem. Teraz wróć, wróć do mnie. Ja ci przypomnę, co było dobre. Ty tylko wróć, wróć do mnie. Ja ci przypomnę. Jeszcze gryzą nas komary. Za sobą mamy prawie wszystko, ale przed sobą jeszcze trochę. Wieczór powoli się rozsiada, dzieci przyjadą już we wtorek. A ty wróć, wróć do. Komarom już dziękujemy. 6 na dół na 26 spadły w dzisiejszym 72 notowaniu listy przebojów. Pierwsza trójka. Dwie dwójki i 7 trójek to jest nasz numer telefonu i często o nim mówię. Dobry wieczór. Ja chciałam tylko panu Grabkowi powiedzieć, że jestem, słucham, tylko pisać mi się nie chce. No dziękuję za informację. No najważniejsze, że się dzwonić chce. No zawsze można zadzwonić do radia, jeszcze jak się usłyszy swój głos na antenie, prawda? A jak pozdrowienia od prowadzącego, prawda? Dwie dwójki i 7 trójek, bierzemy się w garść, tak jak Florence and the Machine, 25. Gives me everything, I feel no pain. I break down, get up, and do it all again. Because it's never enough, and she makes me feel loved. I can come here and scream as loud as I'm

Zawsze się rozmywam przy tym nagraniu Bruce'a. Do niedzieli jeszcze dwa dni. U nas piątek wieczór i lista przebojów. Pierwsza trójka, 72 notowanie. Jeżeli ktoś teraz włączył radio, no to mówimy dobry wieczór. No i mówimy, że słuchanie radia, no to jest przecież super rozwiązanie, jeżeli chodzi o wolny czas. Bruce na 22, a na 21 Mela Koteluk i jesteśmy ponownie w Himalajach. Himalaje, Mela Koteluk na naszej liście nie od dziś i nie od wczoraj, prawda? Tylko że dzisiaj trzy piętra niżej niż tydzień temu zdobywa miejsce, które co tydzień nazywamy oczko, czyli 21, 2 dwójki, 7 trójek, lista @polskieradio.pl, ale nie teraz, nie będzie o mailu, teraz może telefon. Witam serdecznie, gorące pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy naszego radyjka i wielkie podziękowania dla Marcinka od Jarka z Działki. Dziękuję ślicznie. No to pozdrawiamy słuchaczy naszego radyjka i Marcinka. Dziękujemy serdecznie za kontakt. No jak już telefon trzymacie w dłoni, no to proszę zagłosować na naszą listę, oddać głosy na wasze ulubione piosenki. A na 20 znowu trzy do góry, Pet Shop Boys. Utwór zatytułowany jest New London Boy. I remember wondering, who am I, and what will I turn out to be? I know where I have to go to unlock the secret of me. Won't be long till I have